بسم الله الرحمن الرحيم. دعوت اسلامی is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of the Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities related to religion. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. الحمدللہ رب العالمین. دعوت اسلامی کا مدنی مرکز دنیا بھر میں قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے کے مقدس جذبے کے تحت اس سے قبل ماہ ربیع النور شریف کے حوالے سے دو وی سی ڈیز بنام جشن ولادت اور دعوت اسلامی اور جشن ولادت منانے کا طریقہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے. اب اس سلسلے کی تیسری وی سی ڈی بنام جشن ولادت کے بارے میں سوال جواب پیش خدمت ہے. اس وی سی ڈی میں مبلغین دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت سے عوامی وسوسوں سے متعلق سوالات کیے ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے حکمت بھرے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبے جوابات ارشاد فرمائے ہیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ یہ وی سی ڈی مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله ربیع النور شریف کی آمد آمد ہے. اس ضمن میں مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی جس جواب دے پاؤں گی ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ مجھے شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب, توبوا الی اللہ, استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب, یا سیدی, بارہ ربیع الاول کو جشن ولادت منانے کا اسلامی تصور ارشاد فرما دیں. بارہ ربیع النور شریف یہ تاریخ اسلام کا اہم ترین دن ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس دن یعنی بارہ ربیع النور شریف کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. بارہ ربیع النور شریف کو اللہ غفور عز و جل کے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا, 14 کنگورے گر گئے. ایران کا جو آتش کدہ 1000 سال سے شعلہ زن تھا بجھ گیا. دریا ساوا خشک ہو گیا, کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حدائق بخشش شریف میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا, تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. داغدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے اور یقیناً اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت کے نزول کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 11 سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان ہے شفع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت حامی سنت ماہی بدعت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. وہ ان سب کے دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. عز و جل رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے. اور کیا ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے؟ دیکھیے 12:17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں صاف صاف اعلان ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. تو الحمدللہ میرے آقا میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پر میرے ماں باپ قربان, میری جان قربان, میری اولاد قربان. یہ 12 ربیع نور شریف کو تشریف لیا ہے اور ان کی تشریف آوری میں مسلمان خوشیاں مناتے ہیں. الحمدللہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا, زندار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا, آقا اختار کی آمد مرحبا, تاجدار کیا محبوب رب غفار کیا. یا سیدی کیا مروجہ انداز پر جشن ولادت صحابہ تابعین تبع تابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا؟ یہ ایک عوامی وسوسہ ہے, برائے کرم اس وسوسے کا جواب ارشاد فرما دیجئے. میرے بھائی دیکھو ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا. دراصل اصول یہ کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا. تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منع نہیں ہے. ہر دور میں اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز پر نظام چلتا ہے. اب مثال کے طور پر شروع کے دور میں میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان میں چراغ نہیں ہوتا تھا. رات کو ظاہری طور پر روشنی کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. پھر کچھ عرصے کے بعد اس چراغ کا سلسلہ شروع ہوا, لیکن ظاہر ہے وہ چراغ ہی کی حد تک سلسلہ رہا. بجلی ایجاد ان دنوں نہیں ہوئی تھی. اب ہم ان بتیوں اور بلبوں کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ان دنوں پنکھے بھی نہیں تھے. اب پنکھے کجا, اے سی کا سلسلہ, اے سی کا ڈبا بھی اب پرانی چیز ہو گئی. اب تو سینٹرل اے سی کا نظام چل پڑا ہے. پوری پوری عمارتیں فل ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہیں. پہلے گھوڑے اور اونٹوں کی سواریاں تھیں, اب جناب وہ ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں چراغ تھا, پھر آپ بتیوں کی روشنی میں نہ بیٹھا گئے, پنکھوں سے بھی تمتع نہ فرمائیں, اے سی کو بھی اپنے گھر سے نکالا دے دیں. اس طرح کی ہزاروں مثالیں قائم کی جا سکتی ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں نہیں تھا, اب وہ سلسلہ ان چیزوں کا ہے اور ان کو کوئی منع کوئی بھی نہیں کرتا. آپ خود جو وسوسے کا اظہار تو فرما رہے ہیں, لیکن جو چیزیں میں نے عرض کی وہ آپ کے گھر میں بھی ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد, توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. حضور سیدی, یہ تو آپ دنیائی مثالیں بیان فرما رہے ہیں, مگر یہاں پر دنیائی مثالوں کا کیا کام؟ دنیاوی مثالیں جس نے دیکھیں قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے یا حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں متعدد دنیاوی مثالیں دی گئی ہیں. موقع بہ موقع بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں, جیسے کہ وہ صدقہ کیسے بڑھتا ہے اس کی مثالیں, وہ سبع سنابل کی ساتھ کمپنے نکلتی ہے اور بھی اس طرح. دنیاوی مثالیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے اگر آپ دنیاوی مثالیں نہیں سمجھ پاتے, اس سے آپ کا میں نے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے وہ دنیاوی انداز اختیار نہیں کیے جو آپ نے کیے ہوئے, ان کی اگر آپ بچت چاہتے ہیں کہ چلو بھائی یہ بچ جائے ہمارا, ہم اے سی سے نکل نہیں سکتے چاہے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے ان کو استعمال نہ فرمایا, تو دینی مثالیں لے لیجیے. مسجد کی اگر مثال دوں تو یہ دنیاوی ہے دینی, یہ کوئی بتائے گا مجھے؟ بھائی اسلامی بھائی تمہیں تشریف فرمائے, مسجد کی مثال دوں تو دینی کہلائے گی دنیا بھی؟ دینی کہلائے گی نا. اب دینی مثال لے لیجیے, اس وقت آپ کی مسجدیں لینتھر کی بنتی ہیں, ٹھیک ہے, کانکریٹ کی, اور اس پر کئی کئی منزلہ عمارات تعمیر ہوتی ہیں. مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام لینتھر کی تھی, کیا لینتھر کی تھی؟ نہیں تھی نا. تو مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ستون عالی شان جو تھے وہ کھجور کے درخت کے تنوں پر تنے تھے, اور نہ اس پر فرش پر ماربل بچھا ہوا تھا, نہ آپ کے یہ موزائک ہوا تھا, کارپیٹ تو اگر تصور نہیں, مطلب یہ کہ کچی زمین شریف تھی ہو, اور چھت مبارک بھی بالکل سادہ تھی, چھت تھی لینسر کی نہیں تھی. اب بتائیے کہ اب یہ جو مسجدیں آپ بنا رہے ہیں وہ دینی مثال ہے نا, کہ یہ صحابہ کرام نے اسے مسجد نہیں بنائی تھی, اب آپ بھی نہ بنائیں. پھر یہ کہ اگر میں کہوں کہ اذان سے پہلے درود شریف, اذان سے پہلے درود شریف جو ہے وہ پڑھنا تار ثواب ہے, تو پھر کوئی کہے گا مجھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کیا درود شریف پڑھا تھا اذان سے پہلے, یہ شاید کوئی کہے. تو میں ان سے بھی یہ مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائک پر اذان دی تھی؟ پر جو بلال حبشی نے کیا وہ کرے نا, کیا انہوں نے مائک پر اذان دی تھی؟ ظاہر مائک پر اذان دی تھی, ٹھیک ہے. تو جب کیونکہ یہ تو دینی مثال ہے, مائک ایک دین کے کام کے لیے استعمال ہوا نا, کہ اذان کی آواز آپ نے دور تک پہنچائی, جبکہ جماعت کے وجوب کے لیے علماء نے جو سلسلہ بتایا کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہو, یہ بھی ایک مطلب صورت ہے. تو اب تو مائک کے ذریعے تو پوری دنیا میں آواز جا سکتی ہے ایک وقت میں. خود ہم باب المدینہ میں ہونے والا ہفتہ وار اجتماع جب انٹرنیٹ پر اس کو لیتے ہیں تو دنیا کے دوسرے ملک میں میں خود مطلب سنتا ہوں, اذان بھی ہوتی ہے. اس طرح مقصد یہ کہ مسجد تو دینی مثال ہے, مسجد یہ قرآن پاک کو لے لیجیے, آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ قرآن پاک چمڑے پر لکھا جاتا تھا, درخت کے پتوں پر چھلکوں پر تحریر کیا جاتا تھا, اور قرآن پاک کی آیتوں پر اعراب تو بہت مشہور ہے کہ اعراب حجاج بن یوسف نے لگایا, صحابہ کرام کے دور میں زیر زبر پیش نہیں لگے ہوئے. لیکن شاید یہ تھوڑوں کو پتا ہو کہ قرآن پاک کے جو حروف ہیں ان میں جو نقطے ہیں, با کے نیچے ایک نقطہ, تا کے اوپر دو نقطے, سا کے اوپر تین نقطے, جیم کے پیٹ میں نقطہ, ہا کے اوپر نقطہ ہو گیا تو خا بن گیا, عین بغیر نقطے کا, سر پر اگر نقطہ سج گیا تو غین بن گیا. یہ آپ کو تعجب ہوگا, کوئی ثابت کر دے اگر آپ میں سے تو میں انشاءاللہ مان جاؤں گا کہ اس دور میں صحابہ اکرام کے دور میں قرآن پاک میں کہیں بھی نقطے نہیں تھے, اور اب بغیر نقطے کے قرآن پڑھ کر کوئی دکھا دے کوئی نہیں پڑھ سکتا. اب تو حالات ایسے ہیں کہ ترقی بھی نہیں ہے. تو اب یہ دینی مثال ہے, یعنی کہ قرآن پاک کے نقطے تو بعد میں علماء نے لگائے, بعد والوں نے, صحابہ کرام نے نہیں لگائے. اسی طرح یہ جو پرنٹنگ ہو رہی ہے اب, اور ایک سے ایک دیدہ زیب پرنٹنگ ہو رہی ہے, چھپائی ہو رہی ہے, یہ پریس کہاں تھے بھائی؟ نہ یہ کاغذات پر اس طرح لکھا جاتا تھا قرآن شریف خوش خطی کے ساتھ. تو یہ سب بات کی اجازت ہے, دینی مثالیں. تو صحابہ کرام کے دور میں نہیں قرآن شریف تھا, اور پھر بعض اوقات کوئی دلیل دو تو اگلا بولتا ہے کہ بخاری شریف کی ہم کو دلیل دو. تو پہلے اس کی خدمت میں عرض ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا بخاری کس صحابی نے لکھی ہے بھائی, یہ تو بتاؤ. بخاری کی دلیل تو مانگ رہے ہو, کس صحابی نے لکھی ہے؟ یقیناً کسی صحابی نے لکھی ہے, بخاری کی تو بہت بعد میں لکھی گئی. اسی طرح آپ بولو سیاہ ستہ کی دلیل دو, تو سیاہ ستہ بھی یہ سب بعد میں مدون ہوئی ہے. سیاہ ستہ یہ چھ حدیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے, جو سند کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے قرآن پاک کے بعد بخاری شریف کا نمبر ہے, سند کے اعتبار سے. قرآن پاک کے 30 پارے یہ بعد میں ہوئے, جیم ہا اور لام, لا کا اور توئی کا, وقف کا, یہ علامت سب بعد میں لکھی گئی. تو جس طرح قرآن پاک کے 30 پارے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بخاری شریف کی بھی 30 پارے ہیں, اور یہ بعد میں لکھی گئی, اور کسی نے بخاری کی بھی مخالفت نہیں. کہ یہ بھائی یہ نئی چیز ہے, اگر یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو صحابہ کرام کر کے جاتے ہیں, تم لوگ کیوں کر رہے ہو, نہیں چاہیے بخاری شریف, نہیں چاہیے مسلم شریف, نعوذ باللہ, کوئی بھی نہیں کہتا. تو آخر جشن ولادت صحابہ کرام نے موجودہ انداز میں نہیں تھا تو یہ آپ کو نہیں چاہیے. اذان سے پہلے درود شریف صحابہ کرام کے دور میں مروج نہیں تھا تو یہ آپ کو نہیں چاہیے, تو پھر آپ کو بخاری شریف کیوں چاہیے, پھر چھپا ہوا قرآن شریف کیوں چاہیے, اسپیکر پر اذان دینا آپ کو کیوں چاہیے, اسپیکر پر خطبہ دینا, یہ مائک پر خطبہ دینا آپ کو کیوں چاہیے, مائک پر آپ کا خطاب وہ بھی اردو زبان میں کیوں چاہیے, عربی میں خطاب کرے, عربی میں بیان کرے, وہ تو صحابہ کرام کا عربی میں بیان ہوتا تھا, یہ بھی نئی چیز ہوگی نا, اردو زبان ان دنوں واللہ اعلم تھی یا نہیں تھی اس انداز پر. تو اس طرح آپ بہت ساری باتیں جو ہے پھر تو یہ بہت پیچھے چلے جائیں گے ان مانو کر, یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو اس دور میں نہیں تھی, اندھیرے میں بیٹھے رہے چراغ ٹمٹماتا رہے گا اور نمازیں پڑھتے رہے تلاوتیں کرتے رہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے بھائیوں, قاعدہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں فلاں چیز تھی اور فلاں چیز نہیں تھی, یہ قاعدہ نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ شریعت نے منع کیا یا نہیں, شریعت نے منع کیا ہے تو منع ہو گیا, شریعت نے اجازت دی ہے تو اجازت ہوگی, شریعت نے خاموشی اختیار کی تو جائز ہوگی مباح. تو اس لیے موجودہ انداز جو ہے جشن ولادت کے منانے کا, اس میں بعض شرعی اغلاط بھی پائی جاتی ہیں, اس کا بھی انکار نہیں ہے, تو جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے. مثلاً بعض لوگ موسیقیاں بجاتے ہیں جشن ولادت کے موقع پر, جو جلوس نکلتے ہیں وہ موسیقی بھی بجاتے ہیں, تو یہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, جٹ قسم کے ہوتے ہیں جو سمجھدار لوگ ایسا نہیں کرتے, تو موسیقی اگر بجاتے تو وہ غلط کرتے ہیں, حقوق عامہ طلب کرتے ہیں جو لوگ وہ بھی غلط کرتے ہیں, اور جو شریعت سے نہ ٹکرانے والے انداز میں یہ کام کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اگر مثال دینے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں. اب یہ کہ سبز گنبد شریف کی زیارت کس نے کی ہے, گنبد خضرا کی, سبحان اللہ کتنے عیسائی بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, سبز گنبد کی ہے نا مدینہ شریف میں جا کر, تو کوئی ثابت کر دیں کہ صحابہ کرام کے دور میں سبز گنبد تھا, تو خوشی خوشی آپ سبز گنبد کی تو زیارت کر رہے ہیں, صحابہ کرام کے دور میں تو سبز گنبد تھا نہیں, بلکہ شروع میں جب گنبد بنا بھی صدیوں کے بعد بنا ہے تو وہ بھی سفید تھا, سفید بھی رہا ہے, پیلا بھی رہا ہے, اور رنگ برنگی بھی رہا ہے, جس کو آپ لوگ ٹیکنیکل بولتے ہیں. اب کچھ عرصے سے سبز, اس لیے وہ گنبد خضرا بھی نہیں تھا, مینار مسجد نبوی شریف کے منارے وہ بھی نہیں تھے, مسجد نبوی شریف مختصر سے رقبے پر تھی, اور اس کی توسیع ہوتے ہوتے ہوتے اب پورا قدیم مدینہ مسجد نبوی شریف میں آ گیا. خیر اس کی حدیث شریف میں نشان, اس کی علاوہ وہ اپنے اشارے موجود ہیں کہ مسجد نبوی شریف یہاں سے یہاں چلی گئی, یہاں سے یہاں بھی بڑھ گئی, مثالیں تب بھی وہ مسجد نبوی ہی ہے, ترقی ہے سر. تو بہرحال یہ کہ صحابہ کرام کے دور میں اگر نہیں تھی تو خیر سراحتر اس کی اجازت موجود ہے, لیکن اور بہت ساری باتیں جیسے گنبد خضرا کی یا مناروں کی اجازت سراحتن نظر نہیں آ رہی, یعنی کہ صاف الفاظ میں. اسی طرح میں نے اور چند آپ کو مثالیں دی, بہت ساری ایسی مثالیں, مسجد نبوی میں جو محراب شریف ہے, پہلے محراب بھی نہیں تھی امام کے کھڑے ہونے کی, اور آج شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جس میں محراب نہ ہو, امام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے نا اس کو محراب بولتے ہیں, تاخ نما جو ایک مطلب ہوتا ہے, یہ پہلے نہیں تھی لیکن اب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کھجور کے تنے سے ستون ہنانا سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے, پھر ممبر بنایا گیا, مگر ممبر وہ لکڑی شریف کا تھا, وہ ممبر شریف, اب ممبر شریف جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں بھی جس طرح کا ہے آپ نے زیارت کی ہوگی, اب وہ لکڑی کا تو نہیں. اسی طرح اور مساجد میں بھی لوگ ماربل کا اور طرح طرح کا ممبر شریف بناتے ہیں خطیب کے لیے, تو سب جائز نہیں, شریعت سے نہیں ٹکراتے, شریعت نے منع نہیں کیا. تو اس لیے وسوسوں پر نہ جائیں بلکہ دھوم دھام سے جشن ولادت منائیں، اس کی نیتیں فرمائیں، تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہوگا کہ علماء کرام نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. چنانچہ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ القوی النعمت الکبریٰ صفحہ 212 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت سید جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی نے فرمایا، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا. صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا واقع جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ مجھے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، تو شروع شروع میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کی سعادت ملتی تھی، تو ایک بڑا ذوق اور بڑا سرور کی کیفیت نصیب ہو جاتی تھی، لیکن اب ایسی کیفیت نہیں ملتی کہ اجتماعی ذکر و نعت میں جائیں تو مطلب وہ رونا آ جائے، وہ ذوق آ جائے، وہ شوق آ جائے، وہ کیف و مستی جو پہلے تھی اب نہیں ہے. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اجتماعی ذکر و نعت کا انداز کیا بدل گیا ہمارا؟ برائے کرم اس کا حل ارشاد فرمائیے. انداز تو اگر بدلا بھی ہے تو اس میں مزید ترقی ہوئی ہے. پہلے اجتماع میلاد جو تھا دعوت اسلامی کے تعلق سے اگر کہیں، میں جب دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی لیکن ظاہر دعوت اسلامی کا کے اولین خادموں میں سے تو آپ مجھے تسلیم کریں گے، تو کئی بار ایسا ہوا کہ بارہویں شب کو میرے شریف خانے پر وہ اجتماع میلاد ہی کہہ لیجیے نہ فونی ہوتی تھی، ہم لوگ رات بھر سلسلہ ہم رکھتے تھے، یعنی میرے گھر پہ رکھا، کبھی آپ کے گھر پہ رکھا، کبھی اس کے گھر پہ رکھا، اس پر ہم کرتے تھے. پھر دعوت اسلامی سلسلہ شروع ہوا تو اسلامی بھائی ایک دم بڑھنے لگے، تو پھر ہم نے جیسے کسی کا حال کسی کے بڑے بڑے کمرے لیے لوگوں کے کہ آپ کے گھر پہ ہم کو کرنا، تو آپ کا جو بڑا حال ہے، تو بعض بیچارے وہ اہل محبت ہوتے تھے، وہ ہم کو لنگر بھی کھلاتے تھے اور اس طرح وہ ترکیب بنتی تھی. پھر یہ بڑھ گیا مزید تو ہم نے کبھی جیسے کہ وہ ڈرک کالونی میں بھی کیا کسی کی، وہ مارکیٹ کی چھت پر ایک بار کیا تھا جس نے بھی ولادت، بعض علاقوں میں جا کر مختلف علاقوں میں ہم نے اس طرح جشن ولادت منایا. پھر اور پبلک بڑھتی چلی گئی، لوگوں کا ایک دم رجحان ہو گیا اس طرف، ہم نے یہ اجتماع میلاد باب المدینہ لی مارکیٹ کے قریب ایک مشہور گراؤنڈ ہے، اس ککری گراؤنڈ کے نام سے مشہور ہے، اگرچہ اس کا نام آفیشلی یہ نہیں ہے، محمد علی جوہر پارک ہے اس کا نام، لیکن مشہور یہی ہے ککری گراؤنڈ. ککری گراؤنڈ میں ہم نے یہ شروع کیا، یہ بڑھتے بڑھتے وہ اطراف میں ہر جگہ سری سر ہوتے، اور میرا گمان غالب ہے کہ اغلب گمان ہے کہ اس رات بارہویں شب کو دنیا میں کہیں بھی اتنا بڑا اجتماع میلاد نہیں ہوتا. تو یوں مطلب میں نے کہ فرق تو پڑا ہے لیکن عروج کی طرف ہے فرق، تنزل کی طرف نہیں ہے. اور پہلے میں نے کہا جیسے کہ وہ گھر میں ہوتا تھا، اب تو بڑا بہت بڑا منچ لگتا ہے اور ہزار ہزار عاشقان رسول اس میں جمع ہوتے ہیں. اب یہ کہ ذوق کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو یہ آدمی کا قلب جو ہے نا یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی ذوق آتا ہے، ذوق بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی رقت تاری ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. اسی طرح کی ایک مدنی بہار میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے، شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ککری گاؤں باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کردہ بڑی رات کے غالباً دنیا کے سب سے بڑے اجتماعی میلاد میں ہم چند اسلامی بھائی حاضر ہوئے. بس سبھی نے تذکرہ ہے کہ اسلامی بھائی کہنے لگے، دعوت اسلامی کے اجتماعی میلاد میں پہلے کافی سوز و رقت ہوا کرتی تھی، اب وہ بات نہیں. یہ سن کر دوسرا بولا، یار آپ کے یہاں بھول ہو رہی ہے، اجتماعی میلاد کی کیفیت تو وہی ہے مگر ہمارے دلوں کی کیفیت پہلے کسی نہیں رہی. ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے بدل سکتا ہے؟ ہماری ذہنیت تبدیل ہو رہی ہے. اگر آج بھی ہم تنقید کی خشک وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے بسد عقیدت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب کر نعت شریف سنیں تو انشاءاللہ عز و جل کرم بالا کرم ہوگا. پہلے سے بھائی کا شیطانی وسوسوں پر مبنی غیر ذمہ دارانہ اعتراض اگرچہ قدموں کو متزلزل کر کے بوریت دلا کر اجتماعی میلاد سے محروم کر کے واپس گھر پہنچانے والا تھا، مگر دوسرے سائیں بھائی کا جواب سر کروڑ مرغبہ کہ وہ نفس لوامہ کو جگانے والا، شیطان کو بھگانے والا تھا. چنانچہ وہ جواب بھی ثواب تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہو گیا. میں نے ہمت کی، قدم اٹھائے اور اجتماعی میلاد کے وسط میں جا پہنچا اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر جم کر بیٹھ گیا اور نعتوں کے پرکیف نغموں میں کھو گیا. صبح صادق کا وقت قریب آیا، سب اسلامی بھائی صبح بہارا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اجتماع پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی، ہر طرف مرحبا کی دھونے مچی تھی. شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں درود و سلام کی گلدستے پیش کیے جا رہے تھے. عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے سائل اشک رواں تھا، ہر طرف سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی. مجھ پر بھی عجیب کیفیت اور مستی طاری تھی، میری گناہگار آنکھوں نے ہر طرف ہلکی ہلکی بندکیاں اور خوشگوار فوار برستی دیکھی. کوئی سارے کا سارا اجتماع باران رحمت میں نہا رہا تھا. میں سر کی آنکھیں بند کیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں گم درود پاک اور صلاۃ و سلام پڑھنے میں مشغول تھا. یکایک دل کی آنکھیں کھل گئی. سچ کہتا ہوں، جس کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا اسی شہنشاہ امم نور سم نبی محترم رسول محتشم حبیب رب اکرم شاہ بنی آدم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سراپا گناہگارو سزا بار ذم پر کرم والا کرم فرما دیا اور مجھے اپنا جلوہ زیبا دکھا دیا. دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. واقعی اس اسلامی بھائی نے بالکل سچ کہا تھا کہ دعوت اسلامی کا اجتماعی میلاد تو حسب سابق سوز و رقت والا ہی ہے، مگر ہماری اپنی کیفیت بدل گئی ہے. اگر ہم متوجہ رہیں تو آج بھی ان کے جلوے عام ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، کوئی آیا پار کہ چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی المدین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے باپا جان، جشن ولادت کے سلسلے میں چند مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. مرحبا یا مصطفیٰ کے 12 حروف کی نسبت سے جشن ولادت کے 12 مدنی پھول قبول فرمائیے. جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں، اور سواریوں پر، نیز اپنے محلے میں بھی سبز سبز پرچم لے رہیے، خوب چراغا کیجیے، اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجیے، 12ویں رات کو دھوم دھام سے اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کیجیے، اور صبح صادق کے وقت سبز سبز پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ صبح بہارہ کا استقبال کیجیے. 12 ربیع النور شریف کے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لیجئے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے. ہاں آپ کو تعجب ہو رہا تو یہ سنو، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو ارشاد فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. حضور آپ نے یہ دوسری تیسری مرتبہ صحاح ستہ کا تذکرہ فرمایا ہے، صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ ستہ کو بولتے ہیں، صحاح ستہ مانے چھ صحیح کتابیں، یوں کہہ لیجیے. تو یہ مطلب محدثین کی اصطلاح کہہ لیجیے اس کو، کہ محدثین جو جنہوں نے چھاٹیاں کی اور یہ ترتیبیں کی، احادیث کی ترتیبیں بہت ساری کی ہیں، سب صحابہ کرام کے دور میں کچھ بھی نہیں تھا اس کا، کون سی صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی غریب ہے، کون سی ضعیف ہے، حدیث مطلب حدیث کی اقسام ہے. اور جو اگر صحیح حدیث نہیں بھی ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، صحیح یا غلط کی نقیز یعنی کہ ضد کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کی سب سے سمجھو کہ یہ صحت کے اعتبار سے اس کو مانا جاتا ہے صحیح حدیث. یہ اسناد کی اور یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں. تو یہ صحاح ستہ چھ کتابیں، چلیے آپ چاہیں تو لکھ لیجئے اور میری غلطی ہو تو مجھے سمجھا بھی دیجیے گا، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سبحان اللہ، یہ چھ ہوں گی الحمدللہ. یہ صحاح ستہ کتابیں سرکار، مسلم شریف بھی سیاستہ میں تھے، جو یعنی کہ مستند ترین کتب میں اس کا شمار ہے حدیث کی. میرا آتا یہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور حدیث ہمیں بیان کرے تو ہم نہ مانیں. میں نے کہا کہ وہ صحیح حدیث نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، صحیح یہ ایک اصطلاح ہے، بلکہ خود ان صحیحین میں جیسے بخاری شریف کی بھی بعض احادیث، بخاری شریف میں افضل تو وہ جو صحیح کا جو محدثین کرام کے نزدیک جو صحیح کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اس کے معیار پر یعنی کہ ہر محدث نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا بخاری شریف کی ہر حدیث کو، یہاں تک کہ علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مطلب یعنی کہ بڑے نقاد محدث گزرے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بزرگ تھے، اہل علم تھے، ہمیں ان کی معاذ اللہ برائنی میں نعوذ باللہ، مطلب وہ تاریخ یعنی کہ حدیث کے ذمن میں کر رہا ہوں کہ یہ بہت یعنی کہ وہ تنقید بہت فرماتے تھے اور بہت زیادہ ڈیپ جاتے تھے اس کے اسناد میں. تو انہوں نے بعض احادیث بخاری کی ان کو بھی انہوں نے موضوع قرار دیا کہ بناوٹی حدیثیں امام بخاری کی، بخاری میں بھی بناوٹی ہیں، لیکن دوسرے محدثین نے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا رد بلیغ فرمایا. تو یہ ایک الگ بحث ہے. اسی طرح دیگر سیاح کی کتب میں بھی بعض حدیث ضعیف بھی مل جائیں گی. تو حدیث شریف جو ہے نا یہ اس کی قسمیں جیسے حرام، حلال، عقائد اور یہ ثبوت جو ہے تو یہ جیسے وہ صحیح حدیث سے لیا جاتا ہے. اچھا اب جیسے فضیلت ہے، فضیلت یا یعنی ترغیب و ترہیب بولتے ہیں، انہیں رغبت دلانا اور ڈرانا، تو یہ ضعیف درجے کی حدیث بھی اس میں کام آ جاتی ہے. موضوع حدیث نہیں مانی جاتی، موضوع کا مطلب ہی بناوٹی ہوتا ہے، گھڑی بھی اور حدیث گھڑنا یہ تو حرام ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. تو یہ گناہ کا کام ہے حدیث گڑنا. لیکن ان لوگوں نے بہت گڑی حدیثیں, بے شمار گڑی, ہر دور میں گڑتے ہیں, آج کل بھی گڑ رہے ہوں گے. لیکن اب اسے محدثین نہیں رہے, پہلے کے دور میں محدثین جیسے محدثین نہیں رہے, مجتہدین نہ رہے. خود میرے آقا حضرت فرماتے ہیں کہ صدیاں گزر گئیں کوئی مجتہد نہیں آیا دنیا میں, صدیاں گزر گئیں. اس لیے کہ 100 کے لگ بھگ مجتہدین ہوئے. مجتہدین, مجتہد بھی ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے, بہت بڑا عالم ہوتا ہے. اس کی شرائط اتنی کڑی ہے کہ اس دور میں اس معیار پر بعض چل پڑے اجتہاد کے دعوے کرنے والے, لیکن ان کو شاید مجتہد کی تعریف بھی پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی. شاید پتا نہ ہو اس لیے وہ مجتہد اپنے آپ کو کہہ بیٹھتے ہوں گے, پتا ہوتا تو شاید وہ اپنا سر چھپا لیتے, منہ چھپا لیتے. حضرت سیدنا امام قسطلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں, اور ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا. یہ ارشاد جو ہے المواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ 148 پر ہے. نمبر 2, یہ مدنی پھول جو میں عرض کرا تھا, یہ جو عرض کیے گئے نمبر 1 کے ذمے میں تھے. نمبر 2 کعبۃ اللہ شریف کے نقشے ماڈل میں معاذ اللہ کہیں کے گڑیوں کا طواف دکھایا جاتا ہے. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں باب المدینہ میں اس طرح کے مطلب ماڈل بہت عامل میں کیے جاتے ہیں. تو اس میں کہیں کہیں گڑیوں کا طواف دکھایا جاتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. کہ زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تکریما کے بعد کعبۃ المشرفہ کو بتوں سے پاک فرما دیا, لہذا نقشے میں بھی بت یعنی گڑیاں نہیں ہونی چاہیے. اس کی جگہ پلاسٹک کے پھول رکھے جا سکتے ہیں. یا یہ اب کرتا چلوں کہ طواف کعبہ کے منظر کی تصویر جس میں چہرے واضح نظر نہیں آتے اس کو مسجد یا گھر وغیرہ میں لگانا جائز ہے. ہاں, جس تصویر کو زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھنے سے چہرہ واضح نظر آئے اس کا آویزاں کرنا ناجائز و گناہ ہے. نمبر 3, ایسے باب یعنی گیٹ لگانا جائز نہیں جن میں مور وغیرہ بنے ہوئے ہوں. جانداروں کی تصاویر کی مذمت میں 2 احادیث مبارکہ سنیے اور خوف خداوندی سے نرم رہیے. نمبر 1, رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو. نمبر 2, جو کوئی تصویر بنائے گا یعنی جاندار کی, اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اس تصویر میں روح نہ پھونک دے, اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھونک سکے گا. بابا مولانا صاحب, معذرت کے ساتھ ایک سوال کرتا ہوں. ابھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ تصویر ناجائز ہے, جبکہ آپ کی تصویر بھی تو اسکرین پہ نمایاں طور پر آ رہی ہے, اس کے متعلق ارشاد فرمائیے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کبھی آپ نے آئینہ دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے نا. جی اب آئینہ سارے توڑ دو کیا, آئینے میں نمایاں نظر آتا ہے چہرہ. تو میرے بھائی, تصویر اور چیز ہے اور اسکرین پر نظر آنا اور چیز ہے. جیسے میں آئینے کی آپ کو مثال دی, تو جب تک یہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے نا مووی جو ہے نا, یہ مووی کو علماء نے جو جواز کا حکم لگایا بہت سارے علماء نے تو جائز کا, تو اس میں وہ اسی طرح کے فرق کرتے جیسے غزالی دورہ امام حضرت علامہ قاضی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ, یہ بھی مووی کی جواز کے تائید ہے. ان حضرات میں یہ مطلب کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے, مووی جو ہے ہاں اگر اس کی آپ پرنٹ آؤٹ کر لیں گے نا, اس کی تصویر اس کی پرنٹر سے نکال لیں گے, اب یہ تصویر ہے, یہ رکھنا چاہیے. تو اس لیے میری تصویر جو ہے وہ اسکرین پر ہی آپ دیکھا کریں, کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کی پرنٹ آؤٹ کریں, یہ پھر وہ تصویر ہو جائے گی. جیسے کہ بعض لوگ, یہ تو مووی تو اب شروع ہوئی ہے میری, بعض لوگوں نے میری تصویریں وہ فوٹو کی دکانیں ہوتی ہیں ان پر باقاعدہ بکتی ہیں, مجھے آئی ہیں کہ دیکھو یہ آپ کی تصویر فلا جگہ بک رہی ہے 20 روپے کی فوٹو اسٹوڈیو. اسی طرح یہ موبائل فون کے ذریعے میری بہت ساری لوگوں نے موویاں اتار دی, منع کرنے کے بعد بھی اتارتے رہتے ہیں, تو 300-500 کی موویاں بکی. بتاتے تھے لوگ, ایک صاحب نے بتایا وہ کچھ سورس کھول دے, بولا میں ایک کے بعد 100 روپے کی مووی لے آیا. تو اس طرح یہ طرح طرح کی موویاں بکنے لگی تھی, تو ہم نے پھر ذہن بنا کہ جب ہے ہی جائز, اب یہ طرح طرح کی مناسب نامناسب وہ تصویریں پھر انٹرنیٹ پہ لوگوں نے چڑھا دی میری تصویریں, طرح طرح کا مطلب نقصان ہو رہا تھا. مووی میں ہر منظر نہیں مناسب, ہر میری بات مناسب نہیں ہے اس میں لانا, کہ بعض اوقات آدمی کس انداز پر بات کرتا ہے, کبھی کس انداز پر بات کرتا ہے, تو اس لیے ایڈیٹنگ کر کے مناسب طور پر نوک پلک سنوار کر مکتبہ ہی کیوں نہ مطلب پیش کرے اسے. اور اس طرح ایک نیکی کی دعوت کی مزید دھومے مچے, کہ اب آڈیو کیسٹ کی طرف رجحان بہت کم ہے, اب لوگ ویڈیو سننے لگے اور ویڈیو سے فوائد بہت ہو رہے ہیں. جن اسلام بھائی کے گھر میں اس وقت اجمان میں مدنی مذاکرہ جاری ہے, اس اسلام بھائی نے آج صبح یہ بتایا مجھے کہ ایک عربی مقامی جو ہے وطنی, وہ ان کا ہماری دکان پر آنا جانا ہے, میرے والد صاحب نے ان کو مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ ویڈیو کیسٹ ٹی وی کی تباہ کاریاں تحفتاً پیش کی. اب یہاں پہ بے شمار عربی حضرات ہیں کہ پاکستانیوں سے کاروباری تعلقات کی وجہ سے اردو بول لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, تو وہ بھی انہی میں سے تھے, پاکستانیوں سے مراسم ان کے کافی ہیں, تو اردو یہ ان کے گھر والے کچھ نہ کچھ سمجھ لیتے ہیں. تو خیر یہ سیٹ لے گئے. پھر کچھ دن کے بعد جب دوبارہ دکان پر تشریف لائے تو انہوں نے ہم کو حیرت میں ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسٹ ہم نے گھر میں چلائی, گھر والوں نے بھی دیکھا, میرے بچوں کی امی نے بھی دیکھا, اور وہ جب ٹی وی کی تباہ کاریاں انہوں نے سنی تو ان پر بہت اثر ہوا, اور انہوں نے اپنے گھر سے ٹی وی نکال دیا. الحمدللہ اب ہمارے گھر میں یہ ٹی وی نہیں ہے. اب دیکھیے عربی اس ٹائم ہے جو کوئی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اردو نہیں بول سکتے نہ جانتے ہیں, لیکن الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی جاننے کے باوجود یہ الحمدللہ انہوں نے, تو یہ فوائد اس طرح کے اور بہت سارے فوائد سامنے آ رہے ہیں, یہاں تک کہ حیدرآباد بابو اسلام سندھ کے ایک مدنی منع جو اپنے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, یہ آتے جاتے تھے تو راستے میں کوئی ایسا محلہ ان کا ہوگا, وہاں کچھ بت پرست کفار رہتے ہوں گے, تو وہاں وہ 6 نوجوانوں کا ایک ٹولہ تھا گروپ, وہ وہاں گپ شپ کے لیے بیٹھتا تھا, تھے سارے بت پرست کفار. تو یہ اس مدنی منع پر آوازیں کرتے تھے, کیونکہ اس کا حلیہ امامہ شریف سفید لباس, لیکن یہ مدنی منع ان کو خاص لفٹ نہیں کرواتا تھا. اسی طرح ایک بار جب انہوں نے آوازیں کسی وہ مدنی منع پر, تو مدنی منع ان کے پاس چلا گیا اور اس نے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ ایک مووی ایک ویڈیو کیسٹ ان کو تحفے پیش کر دی, اس کو دیکھ لینا. اور یہ ہنستے رہے مذاق اڑاتے رہے, اس نے پرواہ نہیں کی, یہ مدنی منع آگے نکل گیا. دوسرے دن جب مدنی منع وہاں سے گزرا

ذرائع سے چراغاہ کی ترکیب بنائی ہے. نمبر 8, طلوع سے میلاد میں حتی الامکان باب وضو رہی ہے, نماز باجماعت کی پابندی کا خیال رکھیے, شرعی مجبوری نہ ہونے کی صورت میں جلوساً بھی نماز باجماعت مسجد کے اندر ادا کرنا واجب ہے. عاشقان رسول نماز کی جماعت ترک کرنے والے نہیں ہوا کرتے. نمبر 9, جلوس میلاد میں گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی سے اجتناب کیجیے کہ یہ پیشاب اور لید سے عاشقان رسول کے کپڑے وغیرہ پلید کر دیتے ہیں. نمبر 10, جلوس میں لنگر رسائل چلائیے, یعنی مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلٹ خوب تقسیم کیجیے, نیز کیسٹیں آڈیو ویڈیو کیسٹیں بھی بانٹیے. پھل اور اناج وغیرہ پھینکنے کے بجائے لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے, زمین پر گرنے بکھرنے اور قدموں تلے کچلنے سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے, اور اس طرح قصدن کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا گناہ. نمبر 11, اشتعال انگیز نعرہ بازی باوقار جلوس و میلاد کو سبوتاز کر سکتی ہے, پر امن رہنے میں آپ کی اپنی بھلائی ہے. نمبر 12, خدا نہ خواستہ اگر کہیں پتھراؤ ہو بھی جائے تب بھی جذبات میں آ کر جوابی کاروائی پر نہ اترے کہ اس طرح آپ کا اپنا جلوس و میلاد تتر بتر اور دشمن کی مراد بر آور. اونچے چت کے پھول میں کے ہر طرف آئی بہار, اونچے چت کے پھول میں کے ہر طرف آئی بہار, ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے جلوس سے میلاد میں کوئی پتھراؤ کرے یا کوئی ہمارے جلوس کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کا جواب نہ دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھے کہ آپ کی شادی ہو اور دھوم دھام سے برات جا رہی ہو, مطلب 200-300 باراتی ہوں, آپ دلہا بنے ہوئے ہوں اور دھوم سے چلیے میلاد سے بھی پڑھتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, تو دھوم دھام سے آپ کی بارات مولود پڑتی جا رہی ہے, اب 2-4 اوباش قسم کے لڑکے وہاں بیٹھے ہوں, آپ کی بارات گزرے اور وہ آوازیں کسنے لگے, کیونکہ آپ پسند کریں گے کہ سارے باراتی بما آپ کے اس سے الجھ پڑے. اب ظاہر آپ پسند نہیں کریں گے, آپ ان سے الجھیں گے تو یہ زیادہ ہاں ہوں کریں گے, نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا مزہ کرکرا, آپ کی بارات کا مزہ کرکرا ہوگا, تو اپنی بارات کو کوئی خراب نہیں کرتا, تو یہ تو کیسی بارات, کائنات کی ساری باراتیں سست ہو, یہ تو مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوئیں مچاتا ہوا جب مدنی جلوس گزر رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ مطلب اس پر اگر آپ کوئی چھیڑتا ہے آپ کو تو آپ چھیڑیں, تو وہ چاہتا ہی نہیں نا کہ آپ چھیڑیں, آپ جب چھیڑیں گے اچھلیں گے کودیں گے تو یہ آپ کیا بندر مچے گی, آپ کا جلوس تتر بتر ہو جائے, تو وہ چاہتا ہی ہے تتر بتر ہو, تو آپ مطمئن کہ وہ اپنے سنجیدہ رہیں اور اپنے راستے پر چلتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا جلوس چلتا رہے گا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على النبي پیارے بابا جان, یہ ارشاد فرمائیے کہ ربیع النور شریف 12 ربیع النور شریف کو عیدوں کی بھی عید کہا جاتا ہے جی, اور عید کو روزہ رکھنا تو منع ہے, تو پھر 12 ربیع النور شریف کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو پتا حدیثوں میں جمعے کو بھی عید کہا گیا, جمعے کو جی جی رمضان المبارک میں جمعہ آئے گا تو کیا کرو گے؟ تو دنیا کو بھی کیا یہ کس نے کہہ دیا کہ عید کے دن تو یہ بکری عید اور میٹھی عید یہ دو عیدیں آپ کو پتا ہے یہ جو تین دن تو قربانی جائز ہے تو عید کی دوسرے دن کو یہ جو باسی عید بولتے ہیں مجھے تو یہ بھی مزہ نہیں آتا عید باسی تھوڑی ہوتی ہے تازہ ہی تازہ ہوتی ہے میرے بھائی وہ قربانی تو پھر وہ جو حرام تو پانچ روزے ہیں سال میں ان میں دو عیدیں ہیں دو عیدوں کے حرام ہیں بکر تحریم ہے دو عیدوں کے روزے حرام ہیں اور مزید تین دن ہیں وہ تین دن کون سے ہیں گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجہ الحرام یہ تین دن عید کے تھوڑی ہیں اگر آپ چلو باسی تو ترباسی آپ کی اصطلاح مان بھی لوں گا یہ آپ کے گھر کی اصطلاح ہے صحابہ اکرام نے کوئی باسی ترباسی کہیں کہا ہو میں نے نہیں پڑھا یہ تو ہے بھی اردو کے الفاظ ہیں اردو میں بھی نہیں لگتے ہندی لگتے ہیں چلو جو بھی ہے بہرحال یہ ہماری ناجائز بھی نہیں ہے اصطلاح میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ عید تو تازہ ہی تازہ ہوتی ہے تو ہم باسی کیسے کر سکتے ہیں تو عید کا دوسرا دن عید کا تیسرا دن وہ عید نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا تو اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ دو عید یہ صراحت ہے نا کہ ان دو عیدوں کو روزہ نہیں رکھا جائے گا مزید تین دن وہ جو میں نے عرض کر رہی ہے قربانی کے دن بھی وہ گیارہ اور بارہ اور تیرہویں تاریخ تو قربانی بھی نہیں ہے قربانی کا دن نہیں ہے وہ تو چلا گیا لیکن مطلب تیرہ تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں تو یہ تو ہے منسوس معاملہ یعنی اس پر تو دلیل شریعت کی موجود ہے وہ جمعہ کا روزہ اگرچہ تنہا جمعے کا روزہ رکھنا کے بارے میں روایتیں ہیں بہت کہ جن میں پسندیدہ نہیں ہے روزہ ناجائز نہیں ہے مکرو تنظیم اور اس میں بھی اگر جمعرات ملا لی یا ہفتہ ملا لیا جمعے کے ساتھ تو اب وہ کراہت بھی جاتی رہی اور دس ہزار سال کے روزوں کے ثواب کے آپ مستحق ہو جائیں گے اگر جمعے کا روزہ اس طرح رکھیں تو جمعرات یا ہفتہ اس سے ملا لیں یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے لیکن حدیث شریف میں تو مطلق جمعہ لکھا ہے فضیلت کے اعتبار سے لیکن دوسری حدیثوں کے حساب سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ایک دن ملا لے آگے پیچھے اور اگر وہ جمعے کا روزہ اس طرح آتا ہے کہ جیسے جو ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ اب جمعہ آ گیا کوئی عرض نہیں یا ویسے کوئی پندرہ شعبان آ گئی جمعہ تو اب بھی وہ روزہ رکھیں گے تو فضیلت حاصل ہوگی عاشورہ آ گیا ستہ ستائیس میں رجب آ گئی جمعہ آ گیا یا اس کا معمول ہے کہ مثلاً وہ کوئی مہینے کی کسی مخصوص تاریخ مثلاً بارہویں شریف کے محبت نے کوئی ہر مدنی ماہ کی بارہ تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اس میں جمعہ آ گیا تو اب بھی وہ کراہت نہ رہی اور جمعے کے روزے کی کراہت کی ایک نفیس وضاحت میرے آقا اعلیٰ حضرت فرمائی ہے نفیس وضاحت شاید آپ کے لیے نئی بات ہوئی کہ جمعے کے روزے کی وہ کراہت تنظیمی اس صورت میں کہ وہ اس لیے روزہ رکھے خاص کہ جمعہ اس لیے میں روزہ رکھا ہوں اگر ویسے ہی روزہ رکھے تو اب وہ کراہت تنظیم نہ رہے گی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا حالانکہ جمعے کو تو حدیثوں میں عید کہا گیا ہے اگر آپ کو اس سے دلائل چاہیے تو نماز کے احکام میں رسالہ فیضان جمعہ اس میں اس سے دلائل مل جائیں گے آپ کو کہ جمعے کو حدیث پاک میں عید کہا گیا ہے امید ہے کہ وسوسہ دور ہو گیا ہوگا آپ کا اور یہ عید تو جشن ولادت کی عید تو دوسری بات ہے نا یہ عید اس کو ہم ان دونوں عیدوں کی طرح یہ منسوخ عید نہیں کہتے نا یہ تو خوشی کا دن ہے اور ہم مطلب لینے کے اس میں تعویل لیتے ہیں کہ چونکہ یہ خوشیوں کی دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دن کو خوش عید قرار دیا تھی آیتیں ہیں اس طرح کی کہ اس پر فرق کریں اور عاشورے کا دن وہ عید مناتے تھے یہودی روایت ہے نا یہودی عید مناتے تھے عاشورے کو اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات عطا فرمائی ہاں بنی اسرائیل کو وہ عید مناتے تھے سرکار نے فرمایا کہ یوم موسیٰ منانے کا زیادہ حقدار ہے اس طرح یہ کہ اور عاشورے کا منانے کا طریقہ بھی روزہ رکھ کر تو ہے سرکار نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا روزہ اور پھر ایک دن آگے پیچھے ہم رکھتے ہیں تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے تو پھر بھی اگر کوئی سر باچوڑے کا روزہ رکھتا ہے وہ بھی گناہ گار نہیں ہے. افضل یہ کہ 9 اور 11 محرم دونوں میں سے ایک دن ملا ہے عاشورے کے روزے کے ساتھ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی, شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ جو جشن ولادت 12 ربیع الاول شریف کو بنائی جاتی ہے اسی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف بھی لے گئے تھے, پردہ فرمایا تھا, تو کہیں یہ معاملہ اس طرح شیطان وسوسہ دلا کے الٹ تو نہیں کرے گا. وفات تو غم کا دن ہوتا ہے اور آپ خوشیاں بنا رہے ہو. میرے بھائی وہ یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے یا زندہ ہیں؟ زندہ ہیں. آپ کا کوئی عزیز دنیا سے پردہ کیا؟ امی نے. کسی نے تو پردہ کیا ہے؟ کسی کے والد صاحب نے دنیا سے پردہ فرمایا؟ جی فرمایا. اچھا, یا والد صاحب کے پردہ کرنے کے دن آپ کیا کوئی غم مناتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نہیں نا. جن دن وصال ہوا اس دن آنسو جاری ہو گئے ہوں گے, ٹھیک ہے؟ تو میرے پاس شریعت میں 3 دن سوگ رکھا گیا. سوگ جو ہے وہ 3 دن کے لیے, کسی کا انتقال ہو جائے عزیز کا تو 3 دن سوگ منائیں گے, اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ بیوی کے لیے. عزت کے جو دن ہے وہ سوگ کے دن ہے, 4 مہینے 10 دن. 3 دن سے بڑھ تو یہ بیوی تو ظاہر ہے کہ کوئی کوئی ہوتی ہے, ایک آدھی ہوتی ہے مرد کی, تو بھی شوہر فوت ہو اس کی زندگی میں, ورنہ جنرلی یہی کہیں گے نا کہ وہ 3 دن تک سو ہے. تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ حرام ہے شریعت. تو 12 ربیع الاول شریف کو فوت ہو گئے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ ظاہری فرمایا دنیا سے, تو وہ سوگ تھا بھی تو 3 دن کا تھا. ساری زندگی تو کسی نے بھی سوگ نہیں منایا. آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے, اس کے بعد آپ نے شادی بھی کی ہوگی, وہ خوشیاں منائی ہوں گی, بچے پیدا ہوئے ہوں گے تو اس کے بھی خوشیاں منائی ہوں گی, خوب تقریبیں کی ہوں گی آپ نے, اور پھر یہ کہ وہ آپ کے والد صاحب کی برسی کے دن بھی آپ کو پھوٹ پھوٹ کر روتے تو نہیں ہوں گے, نارمل ہی ہوتے ہوں گے. یہ کہ اس میں یہ غم منانے کی صورت نہیں ہے, سوگ نہیں منایا جا سکتا. اسی طرح 12 ربیع الاول شریف کو بھی غم منانے کی اجازت نہیں ہے. تو جب دونوں پہلو ہو تو ہم ولادت کا دن لیتے ہیں. بزرگوں کا دن جو ہوتا ہے یوم وفات, اس دن بھی عرس مناتے ہیں کہ عرس یہ خوشی سے ہی, مطلب یہ نہیں کہ وہ عروس عروس یعنی دلہن. تو اس سے ہمارے علماء یہ دیتے کہ جب اہل اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اولیاء اللہ رحمہم اللہ, تو ان کو قبر میں کہا جاتا نم کا نومت العروس, اس طرح سو جیسے دلہن سوتا. ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے, خوشی کی ساعت ہوتی ہے. لیکن جو اعزا ہیں اقربا ہیں وہ بے شک 3 دن تک سو منا, چوتھے دن میں اب فطری طور پر کوئی غمگین ہو جائے اس کی بات دوسری ہے, لیکن وہ غم کی ترکیب جو 3 دن, اسی لیے تو وہ دوسری بات تعزیت کی بھی اجازت نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی میت ہو گئی تو ایک دن ایک بار تعزیت کریں گے, ایک دن ایک بار, جیسے اس کے بعد آپ چلے گئے تعزیت کر لی کہ آپ کے عزیز فوت ہو گئے صبر کیجئے وغیرہ, دوسری بار آپ تعزیت نہیں کر سکتے کہ اس میں تجدید حزن ہوگا, غم تازہ ہوگا, اور اس کے عزیز کا غم تازہ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ایک بات یہ تو خیر میں نے آپ کو وضاحت کر دی. اول تو یہی ثابت نہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا. ہمارے علماء تو اس میں بھی کلام کرتے ہیں کہ 12 تاریخ کو وصال ہوا. بہرحال یہ کہ مسئلہ مختلف بھی ہے, اور اس طرح یوم آپ کہیں گے شاید کہ یوم ولادت میں بھی اختلاف ہے, لیکن 12 ربیع الاول شریف کی روایت قوی ہے, اور علماء اسلام میں اس طرح معمول ہے, عمل ہے, تعامل ہے. ویسے ہمارا جو نور شریف تو یقیناً خوشی کا دن ہے, عیدوں کی عید ہے, لیکن سچی بات ہے کہ اپنا تو روز جشن ولادت ہوتا ہے. ہم تو جب الحمدللہ ہوتا ہے ولادت کرتے ہیں, ہمارے یہاں تو شادی میں ولادت, تو بچے کی ولادت میں ولادت, تو کوئی خوشی ہوگی تو ولادت, ولادت ہی ولادت ان شاء اللہ. دم میں جب تک دم میں ذکر ان کا جائیں گے آمد آمد ہے.